السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, enyi watu wa sunna na jamaa, as-salafiyun, نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المركز مركز شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. tunamhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya sisi katika markazi hii, na leo kwa barnameji yetu, kikao changu mimi na nyinyi ni cha pili. Baada ya kuwa jana tulikuwa na majlisi ya kwanza katika muhadhara wetu, na leo hii asri ya siku ya Ijumaa ya tarehe moja mwezi wa Rajab mwaka 1440 ni sawasawa na tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 2019 tumeafikiwa kukusanyika kwa mara nyingine kwa lengo la kuendeleza na kuhitimisha muhadhara wetu, ambalo ninapenda kulisisitiza kabla ya kuendelea na muhadhara wangu ni kwamba walillahi alhamd, tangu daura yetu imeanza ni takriban siku ya sita leo. Durus mbalimbali zimesomeshwa, mihadharat imetolewa, na bado zingali durus zinaendelewa kusomeshwa, na mihadharati kama hivi inatolewa. Jambo la msingi sana kwetu ni sisi kuyazingatia haya ambayo yanazungumzwa. Ikiwa hizi durus ambazo zafunzwa hapa na mihadharati ambayo inatolewa kwetu imejengwa katika misingi ya haq alkitab wa sunna ala fahmi salafi al-umma, basi hatuna budi kuyazingatia mambo hayo, tusiyachukulie kiwepesi, tuyape uzito na ustahiki. Na tukusudia hasa kwamba tutabadilika katika yale ambayo yametugusa. Maana elimu ilivyo, pana mambo yatazungumzwa yakani mambo mazuri, na wewe alhamdulillah masha Allah unayafanya hayo mazuri, ima yote au baadhi yake au kwa kiasi kikubwa, basi watakiwa wewe ukisikia uzidishe ile hamasa yako na uweke bidii ya kuyaendeleza hayo mazuri ambayo yasemwa katika durus, katika muhadharat, na wewe walillahi alhamdu wayafanya. Watakiweke azma ya kuongeza bidii na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati juu yake. Lakini ikiwa kuna mambo yanazungumzwa katika durusi zetu na mihadharat ikawa ni mambo mabaya, hayafai kufanywa, mambo ya haramu yamekatazwa, au kuyafanya mambo hayo ni uzembe katika dini na kuonyesha kutokujali, yatakia wewe ujifunze katika hilo. Ikiwa mabaya hayo yanayosemwa unayo, na uweke maazimio ya kubadilika, na hatua uzichukue kwa haraka. Ndiyo faida ya durusi hizi, kwa sababu hakuna mwenye dhamana ya wakati kwamba amebakisha kiasi gani kuwepo hapa ulimwenguni, safari yake ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala iko lini, saa ngapi, hakuna ajuaye. Ad-dunya sa'a ij'alha ta'a wan-nafsu tamaa ta'widha al-qanna'a, dunia ni muda mchache tu, kipindi kifupi sana cha kuishi, kifanye kipindi hichi ni cha taa. Kwa hivyo ninasisitiza nikihusia nafsi yangu mimi mwenyewe, nanyi ndugu zangu, tusikubali durusi hizi na mihadharati hii, nasaih mbalimbali za mashike zetu, khutab za aljumua zipite hivi hivi tu. Ikawa baadhi yetu vile walivyokuja wakaondoka hivyo hivyo, kama kuna mabaya walikuwa wayafanya baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, au pengine na watu wanayajua, wakaendelea vile vile wasipate athari yoyote, au ikawa yale mazuri unayofanya yako pale pale hayajaongezeka. Siku kumi ulizokaa Pongwe hakuna faida uliyoongeza. Tusilikubali hilo, itakuwa tumekula hasara, na vikao kama hivi kwetu sisi itakuwa havina faida. Baada ya nasaha hizo kwetu sote, katika muhadhara wetu wa jana, alhamdulillah, tuliafikiwa kuzungumza nukta tatu katika nukta zetu nne za muhadhara wote kwa ujumla, na leo tuna nukta ya nne na ya mwisho ambayo tutaizungumzia. Tukasema kwamba nukta ya nne ni kutaja mambo kadhaa ambayo ni wasail au njia zenye kusaidia katika kupata faida za kielimu. Dhikru adadan min alwasail almu'ina fi alistifadati min alilm. Nukta hii ndio ambayo tutaiangazia katika muhadhara wetu wa leo, na kwa hakika hii ni nukta muhimu, na hapa ndipo ambapo tulikuwa tumepalenga sisi kwenye muhadhara wetu wote. Yani kana kwamba yale yaliyotangulia ni mukaddima wa kuandaa kuyazungumza haya. Ayuhan nas ibadallah, ndugu zangu wanawachuoni wetu katika tunzi zao mbalimbali, fi muallafatihi, na wengine katika madarasa yao ambayo yamerekodiwa kwa sauti zao, wamelizungumza sana jambo la ilmu. Wakalizungumza jambo hili la ilmu kwa asalib mukhtalifa, kwa njia mbalimbali. Lengo ni kuwahamasisha watu kuipenda ilmu na kuielekea ilmu, lengo likiwa ni kuwatahadharisha watu na ujinga na madhara ya ujinga katika dini. Kwa hivyo wakatoa juhudi ahlul ilmu wakitumia misingi ya Qur'ani, kadhalika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam zilizothibiti, wakitumia athar na akhbar kutoka kwa as-salafu salih, as-sahabatu wa tabi'un wa atba'u tabi'in wa immatul huda, wakitumia mambo haya yote kulizungumza jambo hili la ilmu na kuijenga misingi yake juu ya hili kwa juhudi kubwa sana na kwa muda mrefu, wakipokezana zama kwa zama. Kwenye kila zama tangu umeungwa ulimwengu na tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka waonyaji katika anbiya waje katika ulimwengu, msingi huu wa elimu haujawahi kuterekezwa. Ikawa kuna wakati jambo la elimu halipewi uzito, alihamasishwi, halizungumzwi, hakuna hilo. Kwa hivyo kila zama wanapatikana ahlul ilmu waliosimama katika haki na kulizungumza jambo hili kwa mapana yake. Sasa miongoni mwa asalib, njia na mbinu ambazo zimetumika na ulama katika kuliraghibisha, kulipendezesha jambo la ilmu kwa watu, ni kuwatajia watu zile njia ambazo zitawasahilishia kuipata ilmu na kustafidi kwenye mambo ya kielimu. Wameyataja mambo mengi sana, na kila ambalo walitaja utalitazama ni jambo la muhimu, na adilla zake ziko wazi na zinatajwa vile vile, lakini hatuna muda wa kuyataja yote yaliyotajwa. Tutachukua baadhi yake kama nasaha tu na kama faida kwetu sisi katika hayo mengi ambayo ahlul ilmi wameyasema. Miongoni mwa wasaid almuina katika kupata faida kwenye ilmu ni alikhlasu lillahi ta'ala wa tasfiyatun niyyah min kulli shawaib, jambo la mwanzo la msingi kabisa katika njia zitakazo msahilishia talibul ilm kustafidi na ilmu anayoisoma. Jambo la kwanza kabisa ni kuitakasa nia yake kwa Allah jalla wa ala, na kuifanya safi hiyo nia, kuondosha uchafu wote unaopatikana katika moyo, moyo wake uwe safi katika usomaji wake wa ilmu, na kwamba hamkusudii katika kusoma kwake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na lengo lake kuu ni kupata nyumba ya akhira aljanna. Jambo hili ni jambo muhimu sana. Mnafahamu ndugu zangu kwamba al-ikhlas umuhimu wake si kwenye ilmu peke yake. Al-ikhlas ni sharti miongoni mwa masharti mawili muhimu ya lazima katika kusihi ibada na amali yoyote. Sharti la kwanza ni ikhlas, na sharti la pili ni almutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hilo ambalo walifanya katika dini. Kwa hivyo ikhlas ni msingi ambao unaingia kwenye amali zote za dini na kwenye ibadati zote. Wal ilmu ibada, na ilmu yetu hii ya dini barakallahu fikum ni ibada, bali ni msingi wa kuzijua ibada. Al-ilmu ash-shar'iyyu ni msingi wa kuzisahihisha ibada, bali ni msingi wa kuzipambanua a'mal, kuweza kujua kwamba hili ni la wajibu na hili ni mustahabu, hii ni haram na hii ni makruh, na hii ni mubah, wa hakadha. Kuweza kupambanua madaraja katika kuzihukumu amali za kidini kunahitajia ilmu. Jambo hili vile vile ni lazima ipatikane ikhlas ndani yake. Unapokuwa na ikhlas ni sababu kubwa ya kufungukiwa na milango ya ilmu. Na kuna watu wengi wamenyimwa ilmu kwa sababu ya dosari walilokuwa nalo katika kipengele hiki. Wanasoma sana, wanatoa juhudi kubwa, lakini yale matunda ya elimu zao hayaonekani. Bado kila siku waonekana hawajafaidika. Yaani hawana uwezo wa kuwafaidisha watu, wala wao wenyewe hawajanufaika na elimu walizosoma. Wanapatikana watu wengi ambao wamezembea katika msingi huu. Msingi wa ikhlasi ni mzito sana na adilla zake ni nyingi sana. Kwa mfano, katika suratul Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea wale mateka wa washirikina waliotekwa kwenye ghazwatu Badr, mateka wale baada ya kukusanywa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume aliwagawanya, wengine wakatolewa kupewa mujahidin, wengine wakabakishwa wakifanya kazi mbalimbali kwa maslahi ya daula. Kwenye mashamba ya wakfu, shughuli mbalimbali za kijamii kama kusomesha watoto wa Uislamu na mengineyo. Lakini wako ambao walikhiarishwa kulipa fidia ili wajikomboe na ule utumwa. Na wengine kwa kweli waliwekewa fidia kubwa kwa sababu ya nafasi zao katika ushirikina. Ni mijitu ilikuwa ina nguvu katika shirki, walikuwa ni wadhamini. Wengine sehemu kubwa ya mali zao ndio zilitolewa kuja kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa walipotiwa mkononi, fidia zao zikawa kubwa. Lakini angalia nafasi ya ikhlas, ziliteremka aya zikawaliwaza baadhi yao. Ikiwa wana ukweli katika nafsi zao, hata kama wamejikomboa kwa mali kutoka katika utumwa, lakini maadamu Uislamu wameukubali kwenye kipindi ambacho waliishi na Waislamu, wameukubali Uislamu kutoka kwenye nyoyo zao, yani hakuna unafiki wala ria, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa zaidi ya hicho ambacho wamekikosa katika mali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema akimkhutubiwa mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, ya ayuha nabi kulli man fi aidikum min al-asra in ya'lam Allah fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ewe nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qul liman fi aydikum min al-asra, sema kuwaambia wale ambao wamo katika mikono yenu mnawashikilia kama mateka, sema kuwaambia wale ambao mnawashikilia katika mikono yenu kama mateka, in ya'lami Allahu fi qulubikum khaira, ikiwa Allah atajua kutoka ndani ya nafsi zenu khairi, kwamba mnakusudia jambo zuri. Waqala ba'd al-mufassirin, khairi hii ya kwanza muradi wake na al-Islam. In ya'lami Allahu fi qulubikum al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akijua kutoka ndani ya nafsi zenu kwamba mmeukubali Uislamu, yu'tikum khaira, atakupeni kheri ambazo pengine mmezikosa kwa fidia ambazo mmezitoa kujikomboa. Kwa kukubali Uislamu, Allah atawapa badali katika khairat. Msihuzunike kwa yale ambayo mmeyatoa kujikomboa katika utumwa. Wa yaghfir lakum, si hilo tu, faida ya nia njema kwenye mambo ya dini, na Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe nyinyi. Wallahu ghafurur rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Aya hii pamoja kwamba ilikuwa ina sababu maalumu ya kuteremka, wengine wakisema ilikuwa inamkusudia Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wengine wakisema hapana, ilikuwa ikiwazungumzia mateka wote kwa ujumla waliotekwa kwenye ghazwat Badr. Lakini aya hii ni amma, kwa sababu al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi as-sabab. Aya hii inaenea kwenye ahkamu mbalimbali, na katika mambo yanayozungumzwa na aya hii ni utakasifu wa nia katika jambo ambalo walifanya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mimbabi aula sisi tuliingize aya hii tuijengee hoja kwa jambo letu la ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akiujua ukweli wako kwenye kusoma, na jambo lilivyo ni mtihani, kwa kuwa unaweza ukatuficha sisi, unaweza ukatuhadaa sisi, ukadhihirika kwa sura ya zuhud, upole, alhirs ala sunna, uchangamfu, kuwapenda mashehe, watamani ukiwaona hata uwabebe, kupenda mambo, penda vitabu na nini. Yawezekana ukafanya hivyo kwa hada, lakini ikawa pengine kwenye nafsi yako pana mengine yamejificha. Hada hiyo utanifanyia mimi na mwingine katika wanadamu. Lakini Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, hivi kweli asijue aliyeumba na yeye ni mpole mwenye habari nyingi? Allah akiujua ukweli, Allah akiujua ukweli kwenye nafsi yako kama unakusudia jambo la sawa sawa kwenye usomaji wako, atakupa kheri. Kwa hivyo tengeneza nia yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala katika usomaji wako, na wala usitafute wengine wakuhukumie. Ni baina yako na Allah, na wala mtu si lazima aridhike kwamba wewe uko lillahi na wewe ukaminyana kumwelewesha, wallahi bwana mimi hapa niko lillahi rabbil alamin. Hakuna sababu. Ikiwa ni mkweli kwa Allah, Allah analijua zaidi hilo na atakupa kheri wewe. Hadithi aliyepokea Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, al-hadithu fi sahihayn taqriban, wanafunzi wote wamehifadhi. Innamal a'malu binniyat, katika milango ya ilmu mwanzo mwanzo utaipata, inatajwa hadithi hii kwenye vitabu vingi, hakika si vinginevyo. A'mal huzingatiwa kwa nia zake. Maana yake nini? Ikiwa kuna nia njema kwenye haya matendo yako, basi utapata mema. Lakini ikiwa ni kinyume chake, una nia mbaya kwa haya matendo unayoyadhihirisha hata kama ni mazuri, basi jawabu lake utapata ubaya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Dini ya sawasawa ni ikhlas, na huu ni wito kwa watu wote, alyahudu wan nasara wal mushrikun, na waislamu watu wote hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa wanamtakasia Allah dini. Wawe ni hunafa muqbiluna ala Allah, ni msisitizo wa ikhlasi huo. Wawe ni hunafa wamwelekee Allah kwa ibada zao zote, kwa haja zao zote, kwa malengo yao yote, wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na wavipe nyongo vingine, wasitishike na mizimu, wasitishike na mahirizi mashayatin, wasitishike na wanadamu wenzao wenye kuwatisha, akakutisha na ufakiri nao ukatishika, wavipe nyongo vingine visipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasimamishe swala, watoe zaka, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Lakini mnaifahamu hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anapokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa Allah, yarwi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala. Allah anasema, ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka. Mimi ni mkwasi katika washirika, ani shirki wa kuhitajia ushirika. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye amejitosheleza katika wenye kushirikiana kwa kuhitaji ushirika. Hahitaji ushirika wa yoyote katika kuendesha mambo yake. Huwa al-wahidul ahad, hahitaji mshirika na hakuna mwenye kumshinda katika mambo yake. Yoyote atakayefanya amali amemshirikisha pamoja na mimi mwingine asiyekuwa mimi, nitamuacha na amali yake. Hizi nusus zinalenga msingi huu tuliouzungumza, msingi wa al-ikhlas. Sasa ndugu yangu mwanafunzi, katika jambo la kuzingatia sana kwenye kusoma ni nia yako. Wamkusudia nani katika juhudi zako za kutafuta elimu? Una malengo gani? Ni kipi kimekusukuma? Kila wakati fanyia utafiti moyo wako. Ukikuta kwamba jawabu ni kwamba ninasoma kwa ajili ya Allah ili nijitaalamishe mimi mwenyewe katika dini yangu na pengine nikaweza kuwataalamisha wengine lillah, basi hiyo ni khair. Muombe Allah thabati katika nia hiyo. Lakini ukikuta una nia nyingine, ima iko hiyo hiyo peke yake au unamkusudia Allah lakini umechanganya na mengine, itakutoa katika njia. Badilika, rekebisha moyo wako, rekebisha ikhlasi yako, jaddid an-niyya, hebu ifanye upya tena nia yako, rudi katika mstari. Kwa hivyo, kwa jambo hili la kwanza, kuna mambo mengi ambayo yatakiwa tujifunze na tujiepushe nayo ili ikhlasi ipatikane katika usomaji wetu wa ilmu. Ni lazima mambo ya ardhia kujionyesha, kupenda kuonekana na binadamu kwenye mambo kama haya, lengo lako ni watu wakuone nawe pia umo. Suala kupenda kusikika, unapenda watu wakusikie kwamba umekuwa mwanafunzi sasa, katika wanafunzi wa elimu upo na unapenda hilo litangae, ndio furaha yako watu wakusikie. Au kuifanya elimu ya dini ni kama ngazi tu upande kuyafikia madaraka au maslahi ya kidunia kama ajira, ukageuza kwamba elimu ya dini ni njia ya kutafuta ulaji. Labda pengine mambo mengine katika dunia huko yamekushinda, huna unachoelewa, ufundishiki, sio veta wala sio una chochote unachoelewa, ukaona nije kutafuta ulaji kwenye dini. Wewe unasoma lakini wakati unasubiria dili itakayokuja kwa sura ya dini. Au watu wanasoma kwa malengo ya kuwaangusha watu wengine, mtu kaja kusoma kwa hasira, anajiona sana yule. Kila mtu pale kijijini amsema yeye tu bwana, shekhe, shekhe, shekhe, shekhe. Ah, tumechoka sasa, ngoja na sisi tujitoe kimasomaso. Kwa hiyo unakuja hapa, kumbe kuna mtu amkusudia huko. Na vitu vingine wavihifadhi kwa ujeuri tu, hata kama hujafikia wakati, lazima likizoe nikapiga hotuba pale. Inawezekana yabaki yeye tu pale, mfano. Kwa hiyo ikawa una malengo ya kuchuana na mtu fulani pengine. kwenye mambo ya ilmu, au upate nafasi katika mabaraza kwa kujadiliana na watu mbalimbali, wewe uonekane ndio kinara, siku zote unaibuka kidedea, mtu akiingia nawe katika mijadala utambwaga. Kwa hiyo malengo yako unataka kuna watu ukawakomeshe, alafu ndio kawa tabia yako, ukirudi mahali umekaa na wenzako kuna vitu vichokoza hivi. Yaani hakuna mada yoyote mlete? La, mambo haya yanapingana na ikhlas. Na kwa masikitiko makubwa, wako baadhi yetu sisi wanafunzi wa dini tumeyabeba haya, yamekuwa ni kikwazo cha kufikia ilmu. Ahlul ilmi wanaeleza mengi katika mlango huu, lakini kuna mambo napenda kuyataja pia. Kuna vitu vikidhihirika kwa mwanafunzi ni viashiria vya udhaifu wa ikhlas. Wakati unasoma dini, mambo haya yakidhihirika kwako ni ushahidi wa udhaifu wa ikhlas. Mfano, kuna baadhi ya watu wanapupa ya kusoma katika vyuo ambavyo vinatambulika katika maeneo mbalimbali ya ajira. Pupa yao waende wakasoma katika vyuo ambavyo vyeti vyake vinakubalika sana katika soko la ajira, hata kama vyuo hivyo havitoi elimu sahihi. Lakini aliyemaliza kwenye chuo hicho akapata lile gamba lake, basi ana uhakika wa kazi, na akija mahali akimwaga zile CV zake, mabruk, faddal, kathara Allahu min amthalik, Allah akithirishe mfano wako. Ikawa mtu anapaparika kutaka vyuo hivyo kwa sababu hizo, kila ukimweleza haelewi. Lakini kaka, wale jamani ahlul bid'ah ni wazushi kweli, pengine ni madrasa au ni maahad ya muda mrefu kongwe, inatambulika nchi mbalimbali, au ni jamia kubwa ulimwenguni inafahamika, lakini bwana, wale ni wazushi. Masufi wale mathalan, jamaa wale ni hizbiyun, pale bwana ni ashaira, kuna kadha na kadha, ukapigiwa mifano, angalia fulani, angalia fulani, angalia fulani walivyoharibika, wewe ukabakia pale pale. Lakini bwana, jamaa wanatambulika duniani wale, ukabakia hapo hapo. Kwa wanafunzi masalafi wanatilia shaka uwepo wako kwenye viwanja vya elimu. Kweli watafuta dini? Kweli yale malengo walionayo ahlu sunna kwenye kusoma dini wewe unayo? Ikiwa ushaambiwa mahali pana makosa kama hayo, ni watu hawako sawasawa katika mielekeo yao ya dini, alafu wangangania tu. Hizi ni ishara za dhaafu katika ikhlas. Lakini miongoni mwa viashiria vya dhaafu katika ikhlas, kuna watu wana tabia za kununua shahada za viwango ambavyo hawajafika, au wananunua shahada kutoka kwenye vyuo ambavyo wao hawajawahi kusoma kwa malengo ya kujiendeleza kielimu au kupata ajira. Haya tunayo sana, na kuna baadhi ya wenye kuitwa mashehe wanaweza kukushauri jambo hili. Sasa ungeenda markazi fulani pale ukanunua tu hiyo. Maana hiyo jamaa kule ndo anaitambua sana. Sasa mimi sijasoma pale. Kuna jamaa tunazungumza naye pale, yuko mwasibu wao mmoja 40 wanakutia shahada ile. kumbe inawezekana. Watu wengi tu wamepita, wengi tu wamepita bwana kwa shahada hiyo bwana. Sawa bwana. Shekhe huyo anakushauri mambo hayo. Na wengine ununua vyeti kwa ajili ya kupata ajira. Hii lugha ya vyeti feki sisi pia tunataka tuizungumze katika upande wetu wa dini. Watu waliokaa kimaslahi mpaka kufikia huko ni watu hatari sana. Na kwa masikitiko wako watu mpaka leo wanayafanya haya. Na ukiwatazama wanazungumza kwa ndimi zetu za sunna na salafia, wana dhahira ya dini lakini mpaka leo ndio mchezo wao. Kuna watu wamo kwenye jamiat na wengine kwenye baadhi ya maahi tuwajua, wana shahada za vio vya makhurafi waliokubuhu, waliokubuhu makhurafi wale sugu, pengine idadia yake au thanawia yake yaonyesha ni chuo hicho na hajawahi kusoma hapo. Viko vio viko Kenya huko Nairobi, vinasimamiwa na baadhi ya jamaa katika Wasomali. Bali kuna baadhi ya maeneo ukifika kule Nairobi huko mtaa, kuna baadhi ya vijana wanafanya kazi, wanatengenezewa hapo hapo, tengenezewa gamba hapo hapo zuri kabisa. Na ukikadimisha kule kwenye sehemu unayotaka kwenda, wapita pana watu wamenunua vitu hivyo na wafanya hivi. Ni viashiria vya dhaifu katika ikhlasi za watu, na watu hawajui malengo ya kusoma. Na watu hawa mara nyingi wakirudi katika viwanja vya dawa wanatupa taabu, kwa kuwa tunatofautiana malengo. Hawakujali dini wakati wanaisoma, wataijali dini wakati maslahi yanaingia. Ule wakati wana njaa hawakuwa na hofu na Allah, walifanya mambo ya kinyume bila kujali dini. Watakuwa na dini wakati washibe, washapata nafasi, wanaitwa mamudiru, naibu mudiru, kadha, kadhi. Kwa hiyo wanatanguliza maslahi.